atana tiaka yo motema oko kikosala ndenge wana te na ebisa kiyo malamu na keinda kozonga na keia bija na keidaloa na komina bwaki bongo na ya musukru balobi na ngai mama obaluki mosika nazalie na kolela lela Sakina boyo lelo ukosuka wapi sala nanu na makanisa Dikabaide na yo ya bozoba nakukiyoni Baleki na yompe babi makana lopango na bino na tango ngana likaka Bebalumaka yo yo Semeki sangana e mobali ya ya ya Nakei ya bija nakei daloa na komi na bwake Bongo na ya musukru balobi na ngai mama obaluki Mosika nazalie na kolela lela Solo mama zali mabe munga Soki na boyo lelo okosuka wapi zala nanu na makanisi Baide na yo ya bozoba na kokiyodie Baleki na yompe babi makana lopango na bino na tango ngana likaka Bebalobaka yo yo semeki sangana e mobali ya ya ya Italia bato Munga mungo yo yo munga loba Namure komina suka koboyate Kidaboni na kwake atindelio mate Munga sokita kovana nayo nayo kitolia bato Munga mungo yo Bato Munga mungo yo yo munga loba Namure komina suka oboyate